राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं बोलू माने इंद्रियों का ज्ञान है, इसकी अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान तेज है। ये खास चीज है, बहुत बढ़िया बात पूछी है। इंद्रियों का ज्ञान और बुद्धि का ज्ञान दोनों में इंद्रियों के ज्ञान की मुख्यता से ही बंधन है। इंद्रियों के ज्ञान को मुख्यता देते हैं, बुद्धि के ज्ञान को मुख्यता नहीं देते। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि ज्ञान मुख्य है, बुद्धि ज्ञान की अपेक्षा विवेक ज्ञान मुख्य है, विवेक ज्ञान की स्वरूप ज्ञान मुख्य है। ये चार चीज हुई, इंद्रियों का ज्ञान और बुद्धि का ज्ञान और विवेक ज्ञान और स्वरूप ज्ञान। तो सबसे पहले तस्मात् इंद्रियाण्यादि नियम आदि में इंद्रियों का नियमन करो, माने इंद्रियों के ज्ञान के वशीभूत मत हो। प्राय अपने विश्वास विश्व इंद्रियों के ज्ञान की ही मुख्यता है। ठीक है, जगह ठीक है, हर एक बात देखो तो जहाँ मनो में देखो तो मानो बिल्कुल इंद्रियों की अधीनता है, इंद्रियों की अधीनता इंद्रियों की सिवाय और कुछ मानते ही नहीं। इंद्रियों का ज्ञान है वो नित्य नहीं है, अनित्य है, साफ दिखे अपने को। जिसमें मैंने दिया था हवाई जहाज का दृष्टान दिया, जैसे हवाई जहाज दिखता है उतना ही है, सूर्य जितना दिखता है उतना ही छोटा है क्या? दिख से जितने छोटा नहीं है, बड़े हैं तो बड़ा दिखता है बुद्धि से। बस इंद्रियों का ज्ञान है शरीर दिखता बार है जैसा, बुद्धि के ज्ञान से दिखता कि ये बालक था, पहले केवल बूंद से पैदा हुआ है, फिर मर जाएगा, राख हो जाएगी। ये बुद्धि के ज्ञान से दिखता है, इंद्रियों के ज्ञान से नहीं दिखता है। ये पहले बालक था, फिर जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ, मरा, फिर मरने के बाद राख हो गई। तो ये चीज किसे बुद्धि के ज्ञान से दिखती, इंद्रियों के ज्ञान से बिल्कुल नहीं दिखता है। इंद्रियों के ज्ञान से तो सही दिखता है, जैसा जैसा दिखता है हमारे जैसा, तो ऐसा है तो नहीं, ऐसे ही मान के बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, ये बुद्धि का ज्ञान है। इस पर आवेदन समझ में तो बुद्धि के ज्ञान की प्रधानता देनी चाहिए, बुद्धि ज्ञान की, इंद्रिय ज्ञान की प्रधानता। इसने ऐसा कह दिया मेरे को, और कह दिया तो क्या हो गया, इसे इंद्रिय ज्ञान है, मेरे साथ ऐसा प्रस्ताव किया, मेरे को धोखा दे दिया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा आदमी है, ये ऐसा है, ऐसा है। केवल इंद्रिय ज्ञान की मुख्यता को लेकर के ही राग लड़ाई झगड़ा दमदा तंत्र सब हो रहा है, केवल इंद्रिय ज्ञान की प्रधानता से। बड़ी अशांति, बड़ा दुख, कभी कभी सुख नहीं हो, कभी शांति नहीं मिलेगी। इंद्रिय ज्ञान की प्रधानता दोगे शांति कभी नहीं मिलेगी, अशांति दुख जलन संताप चिंता भय उद्वेग हलचल होते ही रहेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान है। ये अधूरे ज्ञान का नाम ही अज्ञान है। तो इंद्रियों का ज्ञान अपने ज्ञान कहते हैं, है नाम इसका ज्ञान, ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। बुद्धि का ज्ञान ठीक है, इसका बुद्धि का ज्ञान होने पर वैराग्य होता है। इंद्रियों के ज्ञान से राग पैदा होगा, इंद्रियों ज्ञान की प्रधानता से पैसों में कुटुंब में शरीर में खिंचाव होगा, ये प्रिय लगेगा, ये ही बढ़िया दिखेगा, रुपया होना ही बढ़िया है, मान संस्कार हो जाए संसार में ये बढ़िया है, आदर हो हमारा हमारा हो जाए यही बढ़िया है, मेरा नाम रह जाए मरुण तो मेरा नाम पीछे रह जाए ये अच्छा है। ये इंद्रिय ज्ञान की प्रधानता से है सभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जितने दोष है सब इंद्रिय ज्ञान की प्रसन्नता से। इंद्रियों की अनुप्रधान साधना रहेगी तो वैराग्य हो जाएगा, राग नहीं रहेगा, पदार्थों का खिंचाव नहीं रहेगा, रुपयों की प्रशंसा नहीं रहेगी। रुपया होने से बड़ा भारी काम हो जाए, नहीं तो नहीं होगा, कैसे काम होगा, इनके बिना कैसे काम चलेगा। रुपया ज्यादा होना चाहिए, आना चाहिए, पैदा होना चाहिए, ये सब इंद्रिय ज्ञान की प्रधानता से। यह जितनी गुलामी है ना, दासता है, गुलामी है रुपयों की। रुपयों का गुलाम नहीं बना, रुपया दोषी नहीं है, रुपयों की गुलामी दोषी है, गुलामी बुद्धि की भी दोषी है। मैंने कहा शरणानंद जी को, अगर महाराज आपकी बुद्धि बड़ी तेज है, कोई कैसा ही बुद्धिमान आओ, आप लचेड़ दे हो, पठाल से चिता कर देते हो, कुश्ती में बुद्धि आप जीत नहीं देते, बहुत तेज बुद्धि होगी, तो बुद्धि तेज बन रही हो, बुद्धि गुलामी नहीं चाहिए। ऐसा बोलिया, बुद्धि बड़ी तेज हो कोई नहीं है, बुद्धि गुलामी खराब है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, ये अभिमान है, ये बुद्धि की गुलामी है। तो उतरी पट कोई गुलामी अच्छी नहीं है, इसका दास हो जाना बुद्धि का, ये ठीक नहीं है। तो बुद्धि के दास जो पहले इंद्रियों का ही दास हो रहा है, अभी तो इंद्रियों का ही नहीं, इंद्रियों का विषय है उनका दास हो रहे हैं। इंद्रियों का जो विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, रुपया पैसा, मान सत्कार आदि, आदर नंदा स्तुति प्रशंसा, इंद्रियों का विषय है, उन विषयों के अधीन हो रहे हैं। इंद्रियों के अधीन नहीं, विषयों के अधीन, विषयों के अधीन के बाद इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों के अधीन के बाद में बुद्धि के विषय का अधीन, फिर बुद्धि के विषय का अधीन, बुद्धि के विषय, बुद्धि के अधीन, तो बहुत दूर प्रभावित हो। तो इंद्रियों का विषय है, इन अधीन क्या हो, ये तो बनते बिगड़ते रहते, हम तो रहते हैं, कभी आदर होता कभी निरादर होता है, प्रशंसा होती है कभी निंदा होती है, ये तो आने जाने वाले आगमा पर नित्य, आने जाने वाले अनित्य, शांति तो सहना चाहिए, भगवान के स्थान स्थिति इनको सह लो भाई, बैठे क्यों है इसमें, बहना नहीं सहना है। ठीक है, आदर हो गया उसको भी जान लिया, ठीक है आदर हुआ, किसी के निरादर हुआ तो उसको भी जान लगे, निरादर हुआ तो आदर निरादर दोनों को जान लिया, अब क्या है, आदर को भी जान लिया, निरादर को भी जान लिया, निंदा को भी जान लिया, प्रशंसा को भी जान ली, नफा भी जान लिया, नुकसान भी जान लिया, अब नफे में राजी हो गए, नुकसान में रोने लग गए, रुपया खो गया तो गजब हो गया, रुपया आ गए तो निहाल हो गए, क्या गुलामी कर रही है, इतनी दास हो गए। तुम परमात्मा के साक्षात अंश हो, साक्षात परमात्मा के अंश, हम ही अंश हो, जीव लोग के जीव भूत और हो गए तुच्छ, रुपये पैसों के अधीन हो गए, गुलाम हो गए, मान आदि की गुलामी हो गई आपकी, भोगों की गुलामी हो गई, स्त्री बच्चों की गुलामी हो गई, स्त्री का अधीन हो गया, नारी दास हो गया, किसी गलती हो गई, पूर्व बंदरी बैठ बंदरी योजना से नारी भीमस नर सकल गुसाई नाच नर मरकट की नाही, नारी विवश नर सकल गुसाई, सकल जितना कर्ज होगा तो स्त्री के विषम हो जाएगी, स्त्री जो नचाएगी जो नाचेगी वे कर्ज ही करेंगे, करो तो महात्मा के कहने करो, संतों के कहने करो, श्रेष्ठ पुरुष उनके कहने में करो, उनके कहने करने मात्र से विलक्षणता आ जाती है, संसारी गुलामी मिट जाती है, विचित्रता आ जाएगी, स्वतः स्वभाव की हमें तो करके देगा है, संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार काम करो, अच्छे पुरुष है, तीसरा है, समझदार है, उनके कहने के से चलो, बहुत लाभ होता है। मैं तो आश्चर्य जाता है, लोग क्यों नहीं ऐसा करते, बहुत सीधा सरल मार्ग है, कैसे कर दिया, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई अपने पर बाधा नहीं। अर्जुन ने भी क्या कहा, अंत में यही कहा, करीश वसनम था, तो गीता समाप्त हो गई, भगवान चुप हो गए, शीतोष्म गत संदेह, मैं संदेह रहते हो गया हूँ, करिष्ये वचनम तव तो वचनम करिष्ये आप कहोगे जैसे करूंगा। श्री भगवान वास नहीं है फिर बाद में बोले नहीं भगवान फिर ठीक है अब ठीक रहते बात है। सीधी अपनी शुद्ध जिम्मेवारी छूटती है सभी आपस में अपनी मिटाली जाती है आपस में नजीक नहीं आती किसी तरह दुख नहीं आता संताप नहीं आता बीमारी नहीं आती कोई आपस नहीं आती कैसे कर दिया बोला बस अपने पर क्या है भाई खुदा ना मिले तो कहने वालों को मिलेगा भगवान की तरफ से मिलेगा तो कहने वालों को मिलेगा। लाठी चला रहे तो लाठी वाले को पकड़ा पकड़ा दुख दंड मिलेगा लाठी से मिलेगा ऐसे चलाने वाला है वो जाने मोटर चलाने वाले पर होगा सभी मोटर पर क्या होगा और मोटर चलाने वाले ने उसको छुआ ही नहीं और मोटर लेके चक्कों से पिस गया वो मर गया आदमी और मोटर चलाने वाले ने छुआ ही नहीं पर मोटर को दंड होगा वो फांसी मोटर को छुएगी ही नहीं मोटर चलाने वाला कौन है तो वो दोषी होगा। शाबाशी उसकी मिलेगी जल्दी ले आया हमारे को बहुत जल्दी लिया है बहुत अच्छा लिया अब जल्दी वो कैसे ले आया मोटर लिया ही जल्दी तो शाबाशी भी तो उसी को मिलेगी लाना भी उसी को मिलेगा मोटर को कोई शाबाशी नहीं कोई लाना भी नहीं मोटर तो चला जनता है बेचारे मोटर क्या करे मोटर का तो कोई दोष नहीं अच्छी है अब खराब होगी तो तुम ठीक करो खराब होगी तो तुम्हारे दोष तो मोटर होगी क्या करे मोटर तो यंत्र है बेचारा वो तो चला चलता है ऐसे चलाने वाला पर ही आती है स्वभाव चलने वाले को तो मौज करता है आनंद में रहता है निशंत रहता है निर्भय रहता है निशंक रहता है निशोक रहता है शोक भय चिंता किसी हलचल संशय रहता ही नहीं अपने कोई कोई जिम्मेदारी रहती ही नहीं। तो ये कब होगा कि जब हम बुद्धि के ज्ञान को आदर देंगे इंद्रियों के ज्ञान को आदर देंगे तो दुर्दशा ही होगी। अब जितनी दुर्दशा हो रही है जितने नरकों में पड़े हैं जितने चौरासी लाल द्रोणी में है जितने कड़ा रहे हैं जितने रो रहे हैं जितने दुख पा रहे हैं जितना संताप हो रहा है सब इंद्रियों के ज्ञान की प्रधानता से हो रहा है। इंद्रियों के ज्ञान को प्रधान देते हैं इंद्रियों की प्रधानता है। अब देखते हैं सुनते हैं तेने से कह दिया मैंने ऐसे कर दिया मैंने ही कर दिया हमारे नफा हो गया नुकसान हो गया हमारा अमुक मर गया अमुक जन्म गया अमुक बीमार हो गया अरे हो गया तो इलाज करो काम धंधा करो इन्हें अध्ययन क्या हो जाते हो नफा हो गया तो ठीक है रुपये रख लो भीतर अब फूक भर गई अभी मान गई नहीं रुपये तो बड़े आए बैंकों में अलमारी में फूक भर गई तुम्हारे भीतर कहा की चीज कहा जाओ बस बात कर गई मुक्त हुई मैं धनवान हूँ सब मैं इतना पढ़ने के मैं विद्वान हूँ मैं विद्वान पंडित हूँ मैं समझदार हूँ क्या समझते हो तुम हम जानते हैं तुमने पुस्तक देखी नहीं जितनी हमने पढ़ी है हमें बुद्धि में अभिमान आ गया तो इंद्रियों की प्रधानता से ही होगा भाई फंस हो गया संसार में फंस हो गए सब्जी को निरादर होगा आदर नहीं होगा। जितना ही मनुष्य इंद्रियों के अधीन होगा उतनी उसकी निंदा होगी तिरस्कार होगा कहीं भी आदर नहीं होगा सम्मान नहीं होगा आदमी सब तुच्छ समझेगा कुछ अच्छा नहीं समझेगा। जितना ही बुद्धि की प्रधानता दोगे उतना ही वो अच्छा माना जाएगा त्यागी है साहब बैरागीवान है त्यागी है संत है महात्मा है बैरागीवान है क्या इंद्रियों के गुलामी नहीं है इंद्रियों के अधीन नहीं है बुद्धि को विवेक होती है बुद्धि भी विवेक होती होनी चाहिए बुद्धि विवेक विवेक की तरह बुद्धि में भी विवेक बुद्धि मन के कहने से होती है इंद्रियों के कहने से होती है तो बुद्धि विवेक होती नहीं है वह बुद्धि इंद्रियों के अधीन है मन के अधीन है तो विवेक की प्रधानता नहीं है। विवेक की प्रधानता होगी तो विवेक कोई पदार्थ देगा फिर बुद्धि की प्रधानता नहीं होगी विवेक में फिर बुद्धि बुद्धि प्रधान होगी वहाँ विवेक वस्तु, विवेक क्या सत और असत, नित्य और अनित्य, सार असार, कर्तव्य और अकर्तव्य, इन दोनों को ठीक ठीक समझेगा, सार असार को समझेगा, नित्य अनित्य को समझेगा, भाव को भाव को समझेगा, कर्तव्य अकर्तव्य, ये अकर्तव्य ये करना हमारे लिए उचित नहीं है, नहीं करेंगे, ये उचित है ये वो करेंगे, तो उसी तरह से विचार नहीं करके करता है, तो हमसे तो उसे विचार छोड़ करके पति प्रदान करेगा। राम जी वो भरत जी के वचन क्या वशी तो उसे विचार से जय पाली पितु बहन पिता की आज्ञा पालन करे तो इंद्रियों की प्रधानता थोड़ी है। लक्ष्मण जी महाराज बोले कि देखो राज सुनाने वाला कौन है कि मैं बताऊंगा। राम जी ने कहा राज की सच्चा तो हो तो विचार क्या विचार करना है, मैं पिता की आगे टाल नहीं सकता, ये क्या ये शास्त्रीय प्रधानता है, विवेकवती बुद्धि है, जागृत बुद्धि है, प्रसन्नताम ज्ञान कथा अभिषेक था, अभिषेक सुना के राजगति हो जाएगी तो इसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, तथा नमरे वनवास दुख था वनवास दुख से कोई मननता नहीं आई, ज्ञानी नहीं हुई, मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से भगवान की मुखाम्बुज श्री वैसी सुशोभित रही, कोई विचार नहीं आया, कोई खुशी आई नहीं राज को जाएगा, क्या हो जाएगा राज को जाएगा, आया तो इतना सार आया कि जन्म में एक संग सब भाई, अरे भोजन शयन केद दरिकाई और कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उसाओ सब संग संग विमल वंश कर अनुचित एक विमल वंश में एक रीत अनुचित है, कानुज विहार बंद विहार बड़े जब से वो बड़े को राज देने के लिए को सब साथ हमारे राज में एक ही रहना, ये रीत अनुचित है, ये क्या है विवेक की प्रधानता है, राज में क्या फायदा है सब करना नहीं लड़ते हैं तो यहाँ राज की गेंद बनाकर लेकिन खेले खिलाड़ी इधर राम और उधर भरदों ने ठोकर मारी, राज को ठोकर मार दी राम जी ने, भरजी और भरजी के नहीं राज के लिए नहीं बैठूंगा, रागी तो भगवान की खड़ा हो करेगी, मैं तो खड़ा होगी आज्ञा ले लेकर काम करूंगा, आने पर आपको सौंप दूंगा महाराज, ये आपका राज है, आप आए गए है, ये सब हिसाब है। फर्जी कितने बड़े हो गए किए जाय छाया जलद सुख दो है विश्वास तस्मक भय उन राम कहा जस भर से जात, क्या कहे बुद्धि के माँ बाप तो विवेक नहीं है, फिर वह बुद्धि बुद्धि थोड़ी है, बुद्धि तो है कौन, तो बुद्धि है कौन, बुद्धि से बात बेइज्जती हुई, बुद्धि तो इंद्रियों का दिए ना, तो बुद्धि बुद्धि अपन छोड़ दे तो कोई बात कौन, विवेक विवेक कौन सी है, बुद्धि छोड़नी नहीं है, बुद्धि काम लेनी है, विवेक उसी बनाना है, विवेक इंद्रियों के अधीन बुद्धि रहेगी मन रहेगा तब से बुद्धि विवेक उसी नहीं होगी, कोई बुद्धि की प्रधानता नहीं रहेगी, कोई बुद्धि के अधीन होगी नहीं, इंद्रियों के अधीन विवेक बुद्धि होगी जब आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलोगे, गुरुजन है अच्छे समझदार है विद्वान है पंडित है उनके कहने के चलोगे कहने के अनुसार तो बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, बुद्धि विवेक जागृत हो जाएगा, ये बात सब जिससे करे सर जिससे वो बात क्यों थी मानो वो नहीं थे अनुज्ञान भर करने की सलाह दानी तो मानो को अब माने वो खुशी भाई फिर इंद्रियों की प्रधानता है उसी सारी बात न मान करके और मेका वही करो वही करो वह पूछ लो यू करने से क्या उसी कैसे उसी हानि दिखे देखो मान कर दो सारे कर हानि हो जाएगी हमारे नुकसान हो जैसी माने पूछ बताओ अब विचार करो बात पर विचार कर फिर विवेक गुरु विवेक गुरु काम करा ठीक उसी आज से विचार कर लो, अब विचार विवेक पूर्व काम करेंगे, अब अपनी बुद्धि मनाइए, अपनी बुद्धि माने नहीं लगाएंगे, ये बुद्धि मन लगाना इंद्रियों का जीवन होना है, इंद्रियों को ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान है। नारायण नारायण नारायण नारायण।